Oddech, slunce, zemňa také gre. Ke se pomniše je si treha, koga vardar krva mi proteko, iža pronel pocelio sve. Koga vardar krva mi proteko, iža pronel pocelio sve. Podzemnjata gromov izgrmeja, stana pisko treskanje i strah. Soji jadi godini dzidano, milost kopje se storivo bra. Soji jadi godini dzidano, milost kopje se storivo bra. Zaplaka si odle mi narod, od Bogim duši te plača. Sonce to se zad oblaci skrilo, da ne gleda žalni nastani. Toga i ripna si otle mi narod.